أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Tur suresi diye bilinen Mekke'de nazil olmuş bir suresinin ayetleri. İnşallah bu akşam bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizim çapımızı, bizim gramımızı, bizim okkamızı nasıl belirleyecek? İnşallah okumaya başlıyoruz. Mekki surelerin karakteristik özelliği olarak Rabbimiz bu suresine de yeminlerle başlıyor. Vettur, Tur'a yemin olsun ki, Tur, Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verilişine şahit olmuş, Allah'ın vahyine şahit olmuş, Allah'ın sözlerini işitmiş, yeryüzünün vahiy ile şereflenmesine sebep olmuş bir dağın ismidir. Yine Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluğa yönelmeleri için Rabbimizin İsrailoğullarının üzerine kaldırdığı dağın ismidir. Vettur. Tur'a yemin olsun ki ve kitabin mestur, yayılmış, yayınlanmış, açılmış kitaba, fi rakkın menşur, ince deri üzerine sıra sıra dizilmiş, belli bir insicamla dizayn edilmiş kitaba yemin olsun ki. Rabbimiz hem Tevrat'a hem de Tevrat'ın indirildiği dağa yemin etti. Vel beytil ma'mur, bir de beyti ma'mura yemin olsun ki, imar edilmiş, inşa edilmiş beyte ya da umreye, hacca, ibadete, tavafa tahsis edilmiş Kabe-i Muazzama'ya yemin olsun ki, veya beyt-i mamurun bir başka anlamı da Kabe'nin tam simetri olarak yedi kat semada meleklerin ibadetine, meleklerin tavafına tahsis edilmiş, Peygamber Efendimiz de Miraç'a çıktığı gece yanı başında durduğu beyt-i mamura yemin olsun ki. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُ, bir de direksiz bir biçimde yükseltilmiş tavana, gökyüzüne yemin olsun ki, ya bizim görüşümüze arz edilmiş, bizim bilgimize sunulmuş, gördüğümüz, bildiğimiz birinci kat semaya yemin olsun ki, ya da bizim bilmemiz ve görmemiz mümkün olmayan yedi kat semaya yemin olsun ki, ya da yedi kat semanın da ötesinde arşa yemin olsun ki. Vel bahril mescur, bir de kabaran, kükreyen denizlere yemin olsun ki, ya yerin dibine inip gitmekten hapsedilmiş, tutulmuş denizlere yemin olsun ki, eğer şu anda denizler olduğu yerde duruyorsa, yerin dibine doğru inip gitmiyorsa, onları orada tutan Allah'mış. Bir ikinci manası, Tekvir suresinin beyanına göre kıyamet günü tutuşturulacak, alev alev yakılacak olan denizlere yemin olsun ki. Biz biliyoruz ki suyun molekülü H2O'dur. Yani iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomu birleşmiş su meydana gelmiştir. Hidrojen de oksijen de ters bir biçimde ayrıştığı zaman birisi yanıcı gaz, diğeri yakıcı gazdır. İşte kıyamet günü denizler alev alev yanmaya başlayacak. Vel bahril mescur. Yarın alev alev yanacak olan, yakılacak olan denizlere yemin olsun ki, bir başka anlamı da yeryüzünde suç işleyen, günah işleyen insanları yok etmek üzere karaya doğru yürümekten engellenmiş, hapsedilmiş denizlere yemin olsun ki. Şu anda yeryüzü kafirlerini yok etmek için denizler karaya doğru yürümüyorsa, şu anda karaları denizler basmıyorsa, Allah engellemiş, Allah durdurmaktadır. Vel bahril mescur. İnne azabe rabbike levaki. Yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun ki Rabbinin azabı mutlak vaki olacaktır. Ya dünyada isyan içinde hayat yaşayanlara Rabbinin azabı mutlaka gelecektir. Ya da dünyada kafirce, zalimce ve müşrikçe bir hayat yaşayanlara öbür tarafta Rabbinin azabı mutlak gelecektir. Ma lehu min dafi', onun engelleyicisi de yoktur. O azabın önüne geçebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yani Allah o azabını birilerine ulaştırmayı murad etmişse, o azabın müşterileriyle o azabın arasına girebilecek hiçbir engel yoktur. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yevme temurus sema'u mevra. O gün gökyüzü parçalandıkça parçalanacak, tüm gök cisimleri yerlerinden sökülüp sağa sola atılacak. Göğün göklüğü bitecek, tavanın koruyucu tavan oluşu bitecek, tüm gök cisimleri sağa sola atılacak. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yeryüzündeki kum tanesinden çok gökyüzünde yıldız var ve yıldızlardan kimileri dünyamızdan milyon kere daha büyük. Şimdi dünyamızdan milyon kere daha büyük bir yıldız kütlesinin gelip dünyamıza tosladığını bir düşünün. 50-60 kat yüksekliğindeki bir apartmanı vinçle kaldırın, şurada boşlukta duran bir karıncanın üzerine atın. Ben bunu buna benzetirim. Yani gök cisimleri tamamen paramparça parçalanacak. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا dağlar da yürütüldükçe yürütülecek. Dağların da kazıklığı bitecek. Hani kitabımızın bir başka suresi, boşlukta uzayda dönüp duran dünya bozulmasın, sarsılmasın diye biz dağları bir balans ayarı olarak, kazıklar olarak çaktık diyordu ya, dağlar yani kazıklar sökülünce çadırın ne hale geldiğini bir düşünün. İşte yeryüzüne balans ayarı yapılan kazıklar sökülünce yeryüzünün nasıl bir hercümerce uğradığını bir düşünün. Dağlar bitmiştir artık. Saklanma mekanizmaları kalmamış ve de insanların ayağı artık yer tutmaz hale gelmiş. Feveylün yevme izin lil mukezzibin. İşte o gün veyl olsun yalancılara. O gün yalancıların vay çekeceklerine. Kimmiş onlar? Ellezinehum fi havzin yel'abun. Onlar eğlence merkezlerine toplanmışlar. Orada kendi başlarına eğleniyorlar. Kitaptan habersiz, peygamberden habersiz, Allah'tan gafil, namazdan habersiz, Müslümanca bir hayattan habersiz, keyifleri peşinde eğlence merkezlerinde solucanlar gibi kıvrananlara o gün veyl olsun, o gün onlara yazıklar olsun. Ne olacakmış o gün? يَوْمَ يُدَعُونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى. O gün o hainler ateşe itildikçe itilecekler, atıldıkça atılacaklar, kakalandıkça kakalanacaklar. Türkçe tabirle söylüyorum, kakalandıkça kakalanacaklar. Tıpkı aşağılık hayvanlar gibi. Ve onlara denecek ki, هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. İşte dünyada yalan sayıp durduğunuz ateş budur. Dünyada yalan diyordunuz, olmaz diyordunuz, gelmez diyordunuz. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Biz ne cennete, ne cehenneme, ne ahirete, ne dirilişe, ne hesaba, ne kitaba inanmıyoruz diyordunuz. İşte dünyada yalan sayıp durduğunuz ateş budur. Efesihrun hâzâ em entüm lâ tubsurum. Söyleyin, bu bir sihir midir yoksa siz mi görmüyorsunuz? Söyleyin ey zalimler, ey kafirler. Şu anda bir sihirle mi karşı karşıyasınız yoksa bir gerçekle mi yüz yüzesiniz? Sizler dünyada bu azabı size haber veren kitaba sihir diyordunuz. Sizler dünyada sizi bugünle uyaran peygambere sihirbaz diyordunuz. Bir bakın bakalım, şu anda bir büyüyle mi karşı karşıyasınız yoksa bir gerçekle mi yüz yüzesiniz? Islevha, haydi o cehenneme yaslanın. Fasbiru ev la tusbiru sevaun aleykum. İster sabredin, ister sabretmeyin. İster yutkunun, sabredip kabullenin, ister kabullenmeyip çığlık çığlık, feryat feryat, gözyaşları dökün. Sevaun aleykum, sizin için müsavidir. Ne yaparsanız yapın, nasıl bir tavır sergilerseniz sergileyin, sizin için müsavidir. Sizler dünyada bu cehenneme sabrediyordunuz. Kitabımızın bir başka suresi diyor ki, فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Şu kafirler ateşe karşı ne kadar da sabırlılar. Şu kafirler kendilerini ateşe ipotekleyenler, kendilerini cehenneme mahkum edenler, ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını cehenneme mahkum edenler, ateşe karşı ne kadar da sabırlılar bunlar diyordu ya Rabbimiz. Şu parmağınızı ateşe bir daldırın. Sabredebiliyorsanız, dayanabiliyorsanız, tamam cehenneme kadar yolunuz var diyor sanki bu ayetler. Bakın diyor ki Rabbimiz, ister sabredin, ister sabretmeyin, sizin için birdir. İnnemâ tuczevne mâ kuntum ta'melûn. Ve siz yaptığınız amellerle karşılık görüyorsunuz. Yaptığınız amellerle ceza görüyorsunuz. Haşa, Allah zalim değil. Cehennemi hak etmeyen birilerine Allah asla ateşi vermez. Sizler yaşadığınız hayatın karşılığı, işlediğiniz amellerin karşılığı olarak bu cehennemde azap görüyorsunuz. Cehennemlikler böyle. Beri tarafta innel muttakine, müttakilere gelince, yollarını Allah'a sorarak bir hayat yaşayanlara gelince, Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenlere gelince, sürekli Allah'ın kendilerini gördüğü bilinci içinde yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışanlara, Allah adına bir hayat yaşamaya çalışanlara gelince, İşte onlar da fi cennatin ve naim. Onlar da cennetlerde, bahçelerde ve nimetlerin içindedirler. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Emniyet içinde, güven içinde onlar cennetlerde ve nimetlerin içindedirler. Fakihine bima atahum rabbuhum. Rablerinin kendilerine verdiği nimetleri kuşanmış olarak, Rablerinin kendilerine sunduğu nimetlerle zevklenmiş olarak onlar cennettedirler. Ve vakahum rabbuhum azabel cahim. Ve Rableri onları cehennem azabından da korumuştur. Elhamdülillah. İşte cennetin tadı buradadır. Bakın, önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Cennete giren bir Müslüman, cennet nimetlerini kuşanınca, cennet nimetleriyle buluşunca, bir sevinecek, bir de zaman zaman cennetlik Müslümanların gözünün önündeki perdeyi kaldıracakmış Rabbimiz. Cehennem ortamını onların gözünün önüne getirecekmiş. Cehennemdeki azapları görünce Müslümanlar bir daha sevinecekmiş. Elhamdülillah. Ya ne iyi yapmışız dünyada. Aklımız başımızdaymış. Bu cehennemden kendimizi korumasını bilmişiz, becermişiz diye iki kere sevinecekmiş Müslümanlar. Kafirler, cehennemlikler de iki kere kahrolacaklarmış. Bir cehennemi boylayınca kahrolacaklar. Bir de onların gözünün önündeki perdeyi de kaldırıp Rabbimiz zaman zaman cennetlik müminlerin ortamlarını onların gözünün önüne getirecekmiş. Kafirler bir daha kahrolacakmış. Eyvah! Yazıklar olsun bize, yuh olsun bize. Bu cenneti biz mi kaybettik? Yani gerçekten dünyada hiç aklımız başımızda değilmiş. Böyle bir cenneti biz kaybetmişiz diye cehennemlikler de iki kere kahrolacaklar. O müminlere denecek ki, kulu veşrabu heniyen bima kuntum ta'malun. Ey müminler, haydi dünyada işlediğiniz amellere karşılık yiyin için afiyetle. Buyurun. Cennet nimetleri size sunulmuştur. Buyurun afiyetle yiyin için işlediğiniz amellere karşılık. Kur'an-ı Kerim'de iman karşılığı cennet var diyen ayet görmedim ama burada olduğu gibi amel karşılığı cennet var diyen çok ayet var. Demek ki mücerret bir iddiadan, mücerret bir iman iddiasından ibaret olan bir kişiye cennet verilmiyor. Ben inandım namaza. Hadi kılsana. E canım birileri kılsın bizden söylemesi. Böyle bir iman, mücerret bir iman kişiye cennet kazandırmıyor. Bakın dikkat ederseniz Rabbimiz bima kuntum ta'melun dedi. Amellerinize karşılık, tavırlarınıza karşılık buyurun girin, yiyin için afiyetle. Müttekiine ala sururim mesfufe. O cennetlikler sıra sıra dizilmiş tahtlara kurulmuş olarak. Allah Allah. Sıra sıra dizilmiş tahtlara oturmuş olarak. Öyle tahtlar ki dünyadaki kralların, dünyadaki meliklerin tahtlarına benzemez. Onlardan çok daha mükemmel bir saltanat var cennette, tahtlar var. Çünkü dünyadaki kralların, meliklerin tahtları her an altlarından kayabilir. Bir ihtilalle, bir depremle ya da başka bir sebeple oradan yüzüp gidebilirler. Altlarındaki koltuklar kayabilir. Ama orada devrim de yok, deprem de yok, ihtilal de yok. O tahtları, o köşkleri kaybetme durumu da yok. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْنٍ. Bir de biz o cennetlikleri iri gözlülerle evlendirdik. Allah Allah. Biz o cennetlikleri iri gözlü eşlerle evlendirdik. Kadınları erkeklerle, erkekleri de kadınlarla. Ya iri gözlü anlamına hurun ayin ya da temiz gözlü, gözleri kirlenmemiş, temiz gözlülerle biz onları evlendirdik. Ne demek o? Yani öyle kadınlar ki kocalarından başkalarından asla zevk almazlar. Öyle kadınlar ki gözlerini kocalarına dikmişler, kocalarından başkalarına gözleri asla kaymayan tertemiz eşler. Öyle kocalar ki gözleri sadece hanımlarının üzerinde, gözleri hanımlarından başkalarına kaymayan, hanımlarından başkalarına bakıp gözleri kirlenmemiş kocalar, tertemiz kadınlar. Peki Allah bunu niye anlattı? Dünyada da ey Müslümanlar böyle olun diye. Dünyada Müslüman hanım sadece kocasına bakmalı. Gözü sadece kocasının üstünde olmalı. Gözü kocasından başkasına kayıp gözü kirlenmemeli. Koca da öyle. O da sadece hanımına ait olmalı. Hanımı adına iffetli olmalı. Gözü sadece hanımının üstünde olmalı. Gözü hanımından başkalarına kaymamalı. Eğer böyle yaşarsa Müslümanlar erkeğiyle kadınıyla iri gözlülerle ya da temiz gözlülerle biz onları evlendireceğiz diyor Rabbimiz. Ben bugüne kadar üç tür evlilik tanıdım. Bir tanesi mahkeme koridorlarında biten bir evlilik. Kocanın İslam'dan haberi yok, kadının İslam'dan haberi yok. Allah korusun, mahkeme koridorlarında biten bir evlilik. Allah bizim evliliklerimizi o tür evlilikten etmesin. İkinci bir evlilik daha tanıdım. O da musalla taşında biten bir evlilik. Kadın Müslümanca bir hayat yaşamış, kocanın İslam'dan haberi yok. Birisi cennete gitmiş, diğeri cehenneme. Bu evlilik musalla taşında bitmiş, öbür tarafa intikal etmemiş. Ya da tam tersi, Allah bizim evliliklerimizi bu tür evlilikten de etmesin. Üçüncü bir evlilik daha tanıdım. Koca Müslümanca bir hayat yaşamış, kadın Müslümanca bir hayat yaşamış. Koca karısına ait olmuş, gözü hanımının üstünde başka yere kaymamış. Kadın da Müslümanca bir hayat yaşamış, gözü kocasının üstünde başka taraflara kaymamış. Her ikisi de cennete gitmişler, evlilikleri cennette de devam etmektedir. Allah hepimizin evliliğini bu evlilikten etsin inşallah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ imanla eğer zürriyetleri de kendilerine tabi olmuşsa اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ biz onların zürriyetlerini o Müslümanlara katarız. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Onların amellerinden de zerre kadar bir şey eksiltmeyiz. Bakın Müslümanlar Müslümanca bir hayat yaşamışlar. Onlar vefat edip gitmişler. Onların çocukları ve torunları da eğer imanda atalarının yolundalarsa, onlar da mümince bir hayat yaşamışlarsa, ataları kadar salih ameller işlemiş olmasalar bile, ataları kadar müttaki olamasalar bile, atalarının yolunda olma kavgası içinde oldukları için Allah diyor ki biz o zürriyetlerini atalarının yanına yükseltiriz, onlara katarız. Farz edin ki atalar çok yüksek makamda cennette, ötekiler de cennete girmiş ama cennette Müslümanların akrabalarının, eşlerinin, dostlarının ayrılığına acı çekmelerini istemediği için Rabbimiz, onları orada huzursuz etmek istemediği için Rabbimiz, çocuklarını, torunlarını da atalarının, babalarının makamına çıkarıvereceğiz diyor. Bakın ayette diyor ki, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Ama ataların amellerinden zerre kadar bir şey eksiltmeyiz. Yani çocuklarıyla, torunlarıyla onları buluşturmak için Allah, ataları aşağı makama, çocuklarının, torunlarının makamına indirmiyor da, çocukları, torunları, zürriyeti onların makamına çıkarıyor. Ama bizim atalarımız kim? En son atalarımız sahabe-i kiram efendilerimiz. Öyle düşünelim. Bizler şu anda onlar kadar salih amel işlemiş olamasak da, onlar kadar müttaki olamasak da, ama imanda onları izleme çabası içindeyiz ya, yarın Rabbimiz inşallah bizi de onların makamlarına çıkarıverecek. Ama burada bir uyarı geliyor bakın. Bir yanlış anlaşılmaya mahal bırakmamak için Rabbimiz diyor ki kullum ri'im bima kesebe rahin. Şunu unutmayın ama herkes kendi kazancına rehindir. Yani herkes cennete kendi kazancıyla, kendi ameliyle gidecektir. Yani atalar sebebiyle çocuklar cennete giremeyeceği gibi torunlar ve çocuklar sebebiyle de atalar asla cennete giremez. Yani herkes aslında cennete girecek amelleri işleyecek, cennete girmeyi hak edecek de makamlarını Allah yükseltiverecek değilse ataların imanı sebebiyle torunlar asla cennete giremez. Torunların, evlatların imanları, amelleri sebebiyle atalar da asla cennete giremez. وَاَمْدَتْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُمْ Cennetlik müminlere canlarının çektiği her tür et ve meyvelerden bolca sunulur. Her tür et ve meyve. Ya bir keklik eti olsaydı da yeseydik. Ya da bir bıldırcın eti olsaydı da yeseydik. Soracakmış çevremizdeki hizmetçiler, efendim haşlanmış mı olsun yoksa kızartılmış mı olsun? Canım fazla mal göz mü çıkarır? İkisi de gelsin diyecekmişiz. İkisi de gelecekmiş. Ya bir de geyik eti olsaydı da bir yeseydik. O da gelecek. Meyveler bol, etler bol. يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسَمْ Orada o müminler, cennetlik müminler karşılıklı kadeh tokuştururlar. Kimlerle? Eşleriyle, dostlarıyla, kocalarıyla, hanımlarıyla. Bir de dünyada birlikte cennet kazanma kavgası verdiği arkadaşlarıyla birlikte kadeh tokuştururlar. Ama yanlış anlamayın. Dünyadaki mey meclislerine benzemez. Dünyadaki içki meclislerine, içki alemlerine benzemez oradaki içkiler. La lagvun fiha ve la te'fim. Ne sataşma, ne küfür söz, ne de günaha girme orada yoktur. İşte dünyadaki mey meclislerini biliyoruz. Allah göstermesin. Allah bizden uzak tutsun ama uzaktan da olsa görüyoruz. Kavgalar, küfürler, sataşmalar, bıçaklamalar, boşamalar, boşanmalar, hakaretler. Ama cennetteki içkiler insanı sarhoş eden cinsten değil, insanların akıllarını gideren cinsten değil, insanları abuk subuk konuşturan cinsten değil, bir yanlış anlaşılmaya mahal bırakmamak için Rabbimiz böyle bir açıklamada bulundu. وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ Bir de o müminlere ait gılmanlar, tomurcuk gençler onların etraflarında, onların üzerlerinde tavaf ederler. Yani ellerinde şarap dolu kadehler, ve meyve dolu tepsilerle onların etraflarında onlara mahsus gılmanlar, tomurcuk gençler, hep genç kalan tomurcuk gençler onların etraflarında hizmete amade dolanırlar. Keennehum lu'lu'un meknun, sanki o hizmetçiler sedefte saklı inciler gibidir. Allahu Ekber. O hizmetçiler, Müslümanların etraflarındaki o tomurcuk gençler sedefte saklı inciler gibidir. Bazı zenginlerin, yeryüzünde çok zengin olanların özel incileri varmış, özel mücevherleri varmış. Onları bir sandıkta saklarlar, kimseye göstermezlermiş. Zaman zaman açarlar, göz zevklerini, bedi zevklerini okşasın diye şöyle bir bakarlar, kimseye göstermeden sandığa tekrar korlarmış. Ne demek bu? Aynen oradaki hizmetçiler de sedefte saklı inciler gibidir. Yani göz değmemiş. Daha önce ne bir insan ne de bir cin eli değmemiş, gün görmemiş, kimse görmemiş, sadece orada size mahsus, sadece sizin göz zevkinize sunulmuş, sadece sizin hizmetinize takdim edilmiş, sedefte saklı inciler gibi etrafınızda tomurcuk dilberler, tomurcuk gençler size hizmet edecek. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Orada müminler birbirlerine dönüp sorup soruştururlar, konuşurlar, sohbet ederler. Ne derlermiş bakın? قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ Derlermiş ki, yahu hatırlıyor musunuz? Dünyada evimizde, dünyada mahallemizde, dünyada köyümüzde, şehrimizde, ülkemizde baya baya korku içindeydik. Kafirlerden çok çektik, zalimlerden çok çektik, tağutlardan çok çektik, baya baya endişeliydik, korku içindeydik. Yahu acaba şu ana kadar işlediğimiz amellerimizle Rabbimizi razı edemedik mi? Acaba cenneti kazanamadık mı? Acaba cehenneme mi gidiyoruz? Acaba şu ana kadar Müslümanca bir hayat yaşadık ama bundan sonra nasıl bir çizgi takip edeceğiz? Acaba kafirler bize işkence ederlerken ağzımızdan bir kısım elfazı küfürler çıkarır da cehenneme gider miyiz diye, bizim vefatımızdan sonra acaba bizim neslimiz, çocuk çocuğumuz ne olacak? Onları eğitebildik mi diye baya baya ciddi ciddi endişeler, korkular taşıyorduk. Ama hepsi bitti, hepsi bitti. Artık şimdi gülebiliriz, artık şimdi sevinçle coşabiliriz diye dünyayı hatırlayacaklar. Çok ciddi sıkıntılar çektik, endişelerin içindeydik diyecekler. Öyle değil mi? Şu anda kahkahalarla gülemiyoruz değil mi? Hangi birimiz geleceğimizden emin? Hangi birimiz cenneti kesin kazandığımızdan eminiz? Hep bir korku içinde, hep bir tedirginlik içindeyiz ama cennete girdiğimiz anda o korkular bitti, tüm endişeler bitti. İşte gülünecek, sevinilecek bir ortamda Müslümanlar. Evet, dünyada baya baya endişeliydik de فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا Allah bize lutfetti وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُونَ ve bizi kavurucu bir azaptan Allah bizi kurtardı. Allah bize şu cenneti lutfetti ve kavurucu bir azaptan, yok edici bir azaptan da, cehennem azabından da bizi korudu. Kim korumuş bizi azaptan? Allah. Yani bakın, Allah şöyle bir kitap göndermeseydi, kullarım yapmayın etmeyin, gidilmeyecek bir cehennem, ben size o cehennemi bir anlatayım diye, bu kitabında Allah bize cehennemini tanıtmasaydı, biz nereden bilecektik cehennemi? Allah bize böyle bir kitap göndermeseydi, güzelin güzeli olarak bir cenneti bize tanıtmasaydı, nereden bilecektik biz cenneti? Nereden o cennete sahip edecek, nereden o cehennemden kendimizi azat etmek için bir çabanın içine girecektik? Demek ki bizi cennete ulaştıran da Allah, bizi cehennem azabından koruyan da Allah. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ Biz daha önce de Rabbimize dua ediyorduk. اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ O Allah berdir. Yani iyiliğin kaynağıdır, güzelliğin kaynağıdır. Nerede bir iyilik gördüyseniz bilesiniz ki o Allah'tandır. Nerede bir güzellik gördüyseniz bilesiniz ki o Allah'tandır. Allah berdir, iyiliğin, güzelliğin kaynağıdır. Er-Rahim, Allah çok acıyandır, çok merhamet edendir. Fezekkir, sen uyar ey peygamberim. Fema ente bi ni'meti rabbike bi kahinin ve la mecnun. Şunu bilesin ki Rabbinin nimetiyle sen ne kahinsin ne de delisin ey peygamberim. Bakın, Peygamber Efendimiz'e şu kitap inmeden önce Peygamber Efendimiz Muhammedül Emin'di, en iyi komşuydu, en iyi kocaydı, en iyi babaydı, en iyi arkadaştı, Muhammedül Emin'di, herkesin parmakla gösterdiği, herkesin saygı duyduğu bir şahsiyetti. Ne zamana kadar? Şu kitap ininceye kadar. Şu kitap Peygamber Efendimiz'e geldi ve Allah'ın Resulü bu kitapla çevresini birebir sorgulamaya başladı. Sen çok yalan söylüyorsun. Yapma etme. Bu program seni cehenneme götürür. Vazgeç bu işten. Sen hanımına karşı çok eziyet ediyorsun. Kesinlikle bilesin ki yarın senin imtihanların en büyüğü hanımından gelecek. Allah seni hanımın sebebiyle sorgulayacak. Çünkü bir ömür onunla birlikte bir hayat yaşadın. Yüzünü güldürüp güldürmediğinden, onu cennetle tanıştırıp tanıştırmadığından hesaba çekileceksin. Yapma etme. Sen hanımına çok eziyet ediyorsun. Bu program seni cehenneme götürür diye bir başkasını sorgulamaya başlayınca, bir başkasını sen malı satarken malda olmayan özellikleri sayıp döküyorsun, kazancını harama götürüyorsun, yapma etme bu program seni cehenneme götürür. Bir başkasına sen söylesin, sen söyle, sen şöylesin diye gelen bu ayetlerle birebir çevresini yargılayıp sorgulamaya başlayınca senden kötüsü yok. Peygamber Efendimiz'den kötüsü yok. Bugün de öyle değil mi? Mesela şu anda ben desem ki ey Müslümanlar, sizler gökten zembille inmiş, zemzemle yıkanmış insanlarsınız. Siz cennetin ta ortasına layıksınız. Yani Allah sizi koymayacak cennetine de sığırları mı koyacak diye ben size bu tür cümleleri kursam, hoca güzel konuşuyor be, tamam böyle olmalı. Ama ya Ebu Bekir'in gittiği bir cennete, Hazreti Ömer'in gittiği bir cennete gitmeye utanmıyor musunuz? Biraz gayret, biraz Allah için amel işleyin filan demeye başlayınca ya da sizi sizde olan yanlışlarla sorgulamaya başlayınca benden kötüsü yok. İnsanlar hep böyledir ya. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim, sen benim nimetimle kahin de değilsin, deli de değilsin. Sana kahin diyenler, sana deli diyenler, sana benim nimetim ulaştıktan sonra, benim vahyim geldikten sonra dediler ya, benim vahyim ile sen asla deli değilsin. Bakın, bu tescil bizim için de geçerli. Eğer bizler şu anda Allah nimetiyle hareket edebiliyorsak, yani vahiy ile birlikte hareket edebiliyorsak, tüm dünya bize deli dese de biz deli olmadığımızı bilelim. Çünkü biz vahiy ile hareket ediyoruz. Bu tescil bizim için de geçerli. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Burada yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. İmam Hatip yıllarındayken bir arkadaşım vardı benim, aynı sırada oturduğum bir arkadaş. İstanbul'da uzaktan bir akrabası vefat etmiş. Düzenin kanunlarına göre bugünün parasıyla kendisine 5 trilyon miras düştü. Biz baktık, araştırdık ki İslam şeriatına göre o kardeşimize bu miras düşmüyor. O kardeş, 5. sınıftaki arkadaşım elinin tersiyle o mirası itiverdi, 5 trilyonu itiverdi. Dedi ki, şer'an bana düşmediğine göre bu miras benim değil, sahipleri alsın dedi. O böyle yapınca, yani vahiy ile hareket edince, nimetle, yani Allah'ın istediği biçimde hareket edince, talebeler dahil, hocalar da dahil, herkes ona enayi dedi. Enayi bu be. 5 trilyonu elinin tersiyle itti yahu. Bu ağzının tadını bilmiyor, bu enayi dediler, bu deli dediler. Desinler. Bakın insanlar ne derlerse desinler, eğer biz de vahiy ile hareket edersek, biz de kesin deli olmadığımızı bilelim. Bu tescil bizim için de geçerli. Em yekulune şair, yoksa ey peygamberim sana şair mi diyorlar? Ne terabbesu bihi raybel menun, bu Muhammed için aleyhisselam bir zaman felaketini bekliyoruz mu diyorlar? Bir zaman felaketiyle bu ölüp gidecek, yakamızdan bitecek, düşecek, böylece biz bundan kurtulacağız diye senin için bir ölüm, bir helak mı bekliyorlar ey peygamberim? Yahut da şöyle diyorlarmış. Yakında bu bizim ilahlarımızın gazabına uğrayacak, putlarımızın gazabına uğrayacak ve ölüp gidecek. Biz de bundan kurtulacağız. Kimileri de şöyle diyormuş. Bunun sözlerine dayanamayan içimizden birisi çok yakında bunu öldürür. Biz de ondan kurtuluruz. Yakamızdan düşer ve ondan kurtuluruz diyorlarmış. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim, Onlar senin için bir helak mı bekliyorlar, bir ölüm mü bekliyorlar? Kul de ki, terabbesu, bekleyin. Fe inni ma'akum minel muterabbisin, sizinle birlikte ben de beklemekteyim. Deyiver ey peygamberim, ey müşrikler, bekleyin bakalım. Kim galipmiş, kim mağlupmuş? Kim deliymiş, kim akıllıymış? Kim yaşayacak, kim geberecekmiş? Kim kazanacak, kim kaybedecekmiş? Yakında siz de göreceksiniz, ben de göreceğim deyiver ey peygamberim. Em te'muruhum ahlamuhum bihada. Yoksa şu Mekkelilerin bu söylediklerini onlara akılları mı emrediyor? Ya da rüyaları mı emrediyor? Yani akıl işi mi bu? Akla sığar mı şu dedikleri? Şair diyorlar, olmadı kahin diyorlar, tutmadı sihirbaz diyorlar, olmadı deli diyorlar, olmadı mecnun diyorlar. Ya bari bir tanesini söyleyin de biraz mantıklı olsun. Bir kere deliden şair olmaz, şair akıllı birisi. Deliden şair olmaz, deliden kahin olmaz, kahin topluma yön veren akıllı birisi. Bu ne böyle birbirine çelişen sözler? Em hum kavmun tağun, yoksa bunlar azgın bir toplum mu? Em yekulune tekavvele, yoksa ey peygamberim bu Kur'an'ı, bu sözleri senin uydurduğunu ve utanmadan bir de Allah'a izafe ettiğini mi demeye çalışıyorlar? Mekke müşrikleri öyle diyorlarmış. Bu sözler Allah'a ait değil. Bu sözleri Muhammed kendisi uyduruyor. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyor. Şu ince mantığı anladınız mı? Güya Allah'ı savunuyorlar. Biz Allah'ı severiz. Allah'a iman ederiz. Allah'ı sever sayarız. Bu sözler gerçekten Allah'tan gelse biz öpüp başımıza koruruz. Bunlar Allah'tan değil ki. Gerçekten bunlar Allah'a ait olsa biz hemen iman ederiz. Biz Allah'ı seviyoruz. Bakın Allah'ı savunuyorlar. Tıpkı iblis gibi. İblis ne diyordu? Hayır hayır. Ben Allah'tan başkasına asla secde etmem. Ben sadece Allah'a secde ederim. Adem de kimmiş? Ben ona asla secde etmem. Şuna bakın. Güya Allah'ı savunuyor. Ben sadece Allah'a secde ederim. Aynen o mantık gibi ben sadece Allah'ı dinlerim. Kocamı asla dinlemem. Ben sadece Allah'a itaat ederim. Kocama asla itaat etmem diyen bir kadının mantığı da aynı mı? Aynı. Söyleyin. Adem'e secde edin emrini veren Allah değil mi? Evet. Peki Adem'e secde Allah'ın emrini yerine getirmek anlamına gelmez mi? Evet. Şeytanın mantığı boşa çıktı. Kocanın meşru dairedeki arzularına itaat et. Kocanın meşru dairedeki emirlerini yerine getir diyen Allah mı? Evet. E o zaman bir kadının kocasının meşru dairedeki arzularını yerine getirmesi aynı zamanda Allah'ın arzularını yerine getirmesi anlamına gelmez mi? Evet. O mantık da boş. Veya bir başkası diyor ki, efendim ben sadece Allah rızası için amel işlerim. Ben cennet için asla amel işlemem. Aynı mantık. Peki cenneti isteyin diyen Allah mı? Gökle yer arası genişliğindeki cennete sağ edin. Cenneti isteyin diyen Allah mı? Evet. Öyleyse benim cenneti istemem, Allah'ı istemem anlamına gelir. Allah'a itaat etmem anlamına gelir. Cennet cennet dedikleri 3-5 kılman, 3-5 huri, isteyenlere versen anı, bana seni gerek seni, istemezsen sen de cehenneme git. Cennette Allah görülecek, cehennemde Allah görülmeyecek. Allah'ı isteyen birisi cenneti istemek zorunda. Narın da hoş, nurun da. Ne demek yahu? Ne demek yahu? Allah'ın nuru hoş da narı hoş değil. Yani cennetin de hoş, cehennemin de. Ne demek yahu? Cehennem hoş olur mu ya? Şarap da hoş, süt de. Domuz da hoş, koyun da. Demek doğru mu? Hayır, hayır. Domuz hoş değil ya. Allah domuzu haram kılmış. Süt hoş da şarap hoş değil. Bir Müslüman asla şaraba hoş diyemez. Narın da hoş, nurun da hoş da diyemez. Nurun hoş da narın hoş değil. Vakina azabennar, vakina azabennar. Her namazımızda ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru. Ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru diye niye dua ediyoruz? Narı da hoş, nuru da hoş ise. Bakın Mekke müşrikleri diyorlarmış ki bu sözler gerçekten Allah'a ait olsaydı biz hemen inanırdık. Ama bu sözleri Muhammed kendisi uyduruyor. Allah da diyor ki, قُلْ لَا يُؤْمِنُونَ. Hayır onlar, بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. Onlar iman etmek istemiyorlar da iman etme işlerine kılıf arıyorlar ey peygamberim. Onların derdi iman etmemek. فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِ. Hadi o zaman, اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Eğer bu sözlerinde sadıklarsa, hadi şu Kur'an'ın bir benzerini meydana getirsinler de görelim. Yani bu sözleri Muhammed uydurdu diyenler eğer doğru söylüyorlarsa, eğer bu sözleri bir beşer uydurmuşsa, bir insan uydurabiliyorsa, yeryüzünde bir tek insan yok ki Muhammed isminde. Nice içinizde edipler var, nice şairler var, nice hakimler var. Hadi onlardan birisi de uydursun da görelim. Yeryüzünde bir tek insan mı uyduruyor bunları? Başka insan yok mu uydurabilecek? Hadi bir benzerini meydana getirsin, nerede? Görelim. Em hulikû min gayri şeyin. Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratılmışlar? Yani yaratıcısız mı yaratılmışlar? Allah'ı diskalifiye etmeye çalışıyorlar. Ya da bunun bir ikinci manası, yoksa onlar amaçsız mı yaratıldıklarını iddia ediyorlar? Bakın, yaratıcısız, tesadüfen insanlık, varlık var olmuş demek de Allah'ı inkardır. Yeryüzündeki varlıklar gayesiz yaratılmış, amaçsız yaratılmış demek de Allah'ı inkardır. Çünkü yeryüzünde amaçsız hiçbir canlı, hiçbir cansız yoktur. Her bir varlığı Allah belli bir amaçla yaratmıştır. İnsanın amaçsızlığını, insanın gayesizliğini iddia, Allah'ı inkar anlamına gelir. İşte Allah soruyor. Yoksa onlar yaratıcısız mı yaratılmışlar ya da gayesiz mi yaratılmışlar? Em humul halikum. Yoksa onlar kendi kendilerini mi yaratmışlar? Bir kere bir insanın kendi kendini yaratması mümkün değil. Çünkü kör bir insan eğer kendi kendini yaratmışsa niye kör yaratsın da? Sağır bir insan niye kendisini sağır yaratsın? Topal bir insan niye kendisini topal yaratsın? Mesela ben beni yaratmış olsaydım kendimi ölümlü yaratmazdım, ebedi yaratırdım. Acıkan, susayan, ihtiyarlayan, hasta olan birisi olarak yaratmazdım. Ben kendimi mükemmel yaratırdım. Öyleyse benim dışında bir varlık var ki benim cinsiyetimi belirleyen o, ben isteyerek erkek olmadım, birisi isteyerek kadın olmadı, birisi isteyerek uzun boylu, diğeri isteyerek esmer olmadı, siyah olmadı. Bizim dışımızda bir yaratıcı var ki bizim tüm varlığımızı o belirliyor. Hadi gücü yetiyorsa değiştirsinler cinsiyetlerini. Erkekse kadın olsunlar, kadınsa erkek olsunlar. Hadi boylarını değiştirsinler, hadi renklerini değiştirsinler. Mümkün değil. Em halakus semavati vel arda. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmış? Yoksa gökleri ve yeri Mekke müşrikleri ya da yeryüzünün şu andaki müşrikleri mi yaratmış? Bir kere önceki derslerimizde söyledim. Gökleri ve yeri ben yarattım diyen bir deli bugüne kadar hiç çıkmamış. Çıksa da kimse inanmaz zaten. Ya da Allah'tan başkalarına adres gösterip gökleri yeri filanlar yaratmıştır diyen bir deli bugüne kadar hiç çıkmamıştır. Dost da düşman da mümin de kafir de bilir ve inanır ki gökleri ve yeri Allah yaratmıştır. Bella yuqinun, onlar yakine ulaşmak istemiyorlar. Yakin bir imanla iman etmek istemiyorlar. İndehum hazainu rabbike. Yoksa Rabbinin hazineleri onların elinde de onlar mı karar veriyorlar? Yoksa onlar şu Mekke müşrikleri ya da şu andaki yeryüzü müşrikleri ve kafirleri Allah'ın hazinelerine sahip olmuşlar da onlar mı dağıtıyorlar? Mesela peygamberliği kime verileceğini onlar mı kararlaştırıyorlar? Risaletin hangi topluma gönderileceği konusunda onlar mı karar veriyorlar? Ya da kaderlerini onlar mı belirliyorlar? Em humul musaydurun? Yoksa onlar Allah'ı diskalifiye etmişler, Allah'ı yenmişler, Allah'ı aciz bırakmışlar. Yani Allah üzerinde de egemen olmuşlar da yeryüzüne düzen vermeye mi çalışıyorlar? Yani Allah'ı bir kenara ayırmışlar da yeryüzünün düzenini onlar mı ele almışlar? İşte askerleriyle, ordularıyla, ajanlarıyla, bilgi araçlarıyla tüm yeryüzünü dizayn etmeye çalışıyorlar. Tüm yeryüzünün jandarmalığına soyunmuş şu Amerika, şu yeryüzü kafirleri ne oluyor? Bunlar Allah'lığa mı soyunmuşlar? Tanrılığa mı soyunmuşlar? Allah yetkilerini ellerine geçirmişler de Allah adına tasarrufta mı bulunuyorlar? Em lehum süllemun yestemi'ûne fîhî. Yoksa onların gökyüzüne dayadıkları bir merdivenleri var da levh-i mahfuzu mu dinliyorlar? Yani onlar Allah bilgisiyle donanmış melekleri mi dinliyorlar? Gökyüzüne bir merdiven dayamışlar da Allah bilgisine mi ulaşıyorlar da nereden egemenlik iddiasında bulunuyorlar? Bu söyledikleri sözleri nereden söylüyorlar? Bu sözler bir beşere aitmiş, Allah'a ait değilmiş, Allah hayata karışmazmış. Allah yeryüzüne elçi seçip, peygamber seçip göndermezmiş. Allah bizi yaratmış ve serbest bırakmış. Allah hayata karışmazmış. Kamusal alanda Allah söz sahibi değilmiş. Bütün bunları nereden söylüyorlar bu adamlar? فَلْيَئْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Hadi o zaman dinleyenler apaçık bir delil getirsinler de, yani vahye muttali olduklarına dair bir merdiven dayayıp levh-u mahfuzu dinlediklerine, Allah bilgilerine muttali olduklarına dair bir bilgi, bir belge getirsinler de görelim. Bu ve benzeri ayetler şunu söylüyor. Eğer bir kişi ben öteler aleminin bilgisine sahibim, ben gayb bilgisine sahibim, ben gaybı biliyorum diyorsa, işte bu ve benzeri ayetlere göre yalan söylüyorlar. Göklere merdiven dayayıp gayb bilgisine Allah kimseyi muttali kılmamış. Allah levh-u mahfuzu kimseye ezdirip bozdurmamış. Em lehul benatu ve lekumul benun, yoksa oğlanlar size ait de kızlar Allah'ın mı? Mekke müşrikleri sevdikleri, beğendikleri oğlan çocuklarını kendilerine, beğenmedikleri, sevmedikleri kız çocuklarını da Allah'a izafe ediyorlardı. Kızlar Allah'ın ordusudur, melekler Allah'ın kızlarıdır filan diyerek, bunun sebebini önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Allah'la savaşan insanlar, Allah safındaki orduları kadınlardan, nahifelerden, güçsüzlerden ama kendi saflarındaki orduları da erkek çocuklarından, güçlülerden kılarak böylece Allah'la savaşımlarında galip geleceklerine morallerini diri tutmak için bunu söylüyorlardı. Em tes'eluhum ecran fehum min magramin muthkalun. Yoksa ey peygamberim, sen şu çevrendeki insanlardan bir şeyler istedin de senin isteklerinin altında bunaldılar da ondan mı kaçıyorlar senden? Ne istedin sen bu insanlardan ey peygamberim? Yani bu insanlara ağır vergiler yükledin de o vergilerin altında iki büklüm bunaldılar da onun için mi seni sevmiyorlar? Onun için mi senden nefret ediyor şu insanlar? Onun için mi senden kaçıyorlar ey peygamberim? Sen bu insanlardan ne istedin? Şu tebliğine karşılık, şu risalet görevini insanlara icra etmene karşılık, benim gönderdiğim ayetleri çevrene, duyurmana, tebliğ etmene karşılık, sen bu insanlardan ne istedin? Bal baklava yedirmelerini mi istedin? Develerine bindirmelerini mi istedin? Arabalarına bindirmelerini mi istedin? Evlerinde sana yedirmelerini mi istedin? Ey peygamberim! Yoksa sen gelince ayağa kalkmalarını, bir saygı duruşunda durmalarını mı istedin? Yoksa onlardan bir teşekkür mü istedin? Ey peygamberim, sen ne istedin ki? Para pul mu istedin? Ceplerine mi göz diktin? Kasalarına, keselerine mi el attın ki? Hangi ağır yükü yükledin ki? Hangi ağır vergiyi yükledin ki? O yükün, o verginin altında bunaldılar da senden nefret ediyorlar, senden kaçıyorlar. Ey peygamberim, sen ne yaptın? Hiçbir şey istemedi. Bugüne gelelim. Peki bugün biz niye kaçıyoruz peygamberden? Biz akıl bali olduğumuz günden beri hadis kitaplarının arasında sevgili peygamberimiz acaba bir kerecik de benim hatırımı sormaya gelecekler mi? Şu televizyona yöneldikleri kadar, şu basınla ilgilendikleri kadar, şu hayat problemlerini çevrelerindeki insanlara sordukları, danıştıkları kadar ya acaba bir kerecik de bana danışmaya gelecekler mi diye Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmiz'in arasında sevgili peygamberimiz gözleri yaşlı bir biçimde bizi beklerken biz niye gitmiyoruz? Yoksa cebimize el atacak korkusuyla mı? Yoksa kasamıza, kesemize göz dikecek endişesiyle mi? Yoksa sırtımıza binecek korkusuyla mı? Halbuki şu anda sırtımıza binenlerin önünde ceket ilikliyoruz. Bize ağır ağır vergiler yükleyenlerin önünde saygı duruşunda bulunuyoruz. E peki peygamber bunların hiçbirisini bizden istemiyor. Ne vergi istiyor, ne para, ne pul, ne cebimize el atıyor, ne dükkanımıza, tezgahımıza göz dikiyor. Peki niye kaçıyoruz, niye gitmiyoruz peygambere? Niye okumuyoruz hadis kitaplarını? Dün Mekke müşriklerine sorduruyordu Rabbimiz, bugün de bana sorduruyor. Ben şu anda size soruyorum, herkes kendine bir daha sorsun. Bakın diyor ki, اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Yoksa sen onlardan ağır ağır vergiler mi istedin ki ey peygamberim? O vergilerin altında bunaldılar da senden onun için mi kaçıyorlar? اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Yoksa şu kafirlerin gayb yanlarında da Allah'ın gayb bilgisine sahipler de oradan mı yazıyorlar? Şu yazıp çizenler, şu şehirlere düzen verenler, şu evlerde düzen kuranlar, şu okullarda düzenden yana olanlar, şu ülkeyi dizayn edeceğiz, düzenleyeceğiz iddiasında olanlar, yazıp çizenler niye göre yazıp çiziyorlar? Yani gayb bilgisi var mı kafalarında? Kur'an sünnet bilgisi var mı ki konuşuyorlar? Niye göre yazıp çiziyorlar bunlar? Şu yazıp çizenler. Em yuridune keyda. Yoksa onlar sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar ey peygamberim? Dün Peygamber Efendimiz'e tuzak kuruyorlardı. Bugün de peygamber yolunun yolcusu Müslümanlara tuzak kuruyorlar. Nasıl? Din eğitimini yasaklayarak, insanların dinlerine ulaşmasını engelleyerek ya da şehirleri, sokakları, caddeleri Allah'a kulluğun dışında başka şekillerde dizayn ederek Allah korusun Müslümanlara tuzak kuruyorlar. Allah'a tuzak kurmaya çalışanlar var. Kur'an'a, peygambere ve Müslümanlara tuzak kurmaya çalışanlar var. Ama şunu unutmasınlar. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَك۪يدُونَ Kesin bilesiniz ki kafirler kendi kurdukları tuzaklara kendileri düşecek. Kendi kazdıkları kuyuya mutlak surette onlar kendileri düşecek. Bu bir Allah yasası. Bunu Allah söylüyor, ben değil. Müslümanlara tuzak kuranlar, Kur'an'a tuzak kuranlar, İslam'a tuzak kuranlar, Allah'ın sistemine tuzak kuranlar, kendi sistemlerinin egemenliği adına Allah sistemine geçit vermeyenler, Allah'ın ayetlerine tuzak kuranlar var ya, şunu kesinlikle bilsinler ki, kendi kurdukları tuzağa onlar bizzat kendileri düşecek. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Bunu unutmasınlar. اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ Yoksa onların Allah berisinde Allah'tan başka ilahları mı var? Subhanallah. فَسُبْحَانَ Amma يُشْرِكُمْ Allah onların tüm şirklerinden beridir, uzaktır. وَاِنْ يَرَوْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا Şu kafirler işledikleri suçlara karşılık gökten azap olarak üzerlerine bir parçanın düştüğünü görseler, yekulu derler ki sahabun merkum, bu üst üste yığılmış, istif edilmiş bir bulut kümesidir. Kafirler Allah'tan gelebilecek azapları da farklı yorumluyorlar. İşte Ad kavmi aynısını yaptı. Hud aleyhisselam dedi ki yapmayın etmeyin. İşte karşıdan bulut çıktı, simsiyah bir bulut çıktı. Azabınız bu bulutun içinde, gelin iman edin, gelin tevbe edin diye yalvardı, yakardı. Ne dedi Ad kavmi? Ey Hud, yalan söylüyorsun. Bu bulut bizim arazilerimize rahmet getiren, yağmur getiren bir buluttur dediler. Azabı, Allah'tan gelen azabı yanlış yorumladılar. Sonra o bulutun içinden bir rüzgar çıktı sarsar diye ve Ad kavmi yerle bir oluverdi. İşte kafirler hep böyle yanlış yorumlarlar. Fezerhum. Sen bırak onları ey peygamberim. Hatta yulaqu yawmuhum allazi fihi yus'aqun. Ateşe atılacakları, cehenneme sürüklenecekleri güne kadar bırak onları ey peygamberim. Bırak onları derken yani gündemini onlar belirlemesin ey peygamberim. Onlar şöyle dedi, ben de böyle diyeyim. Onlar şöyle yaptı, ben de böyle yapayım. Onlar adına hareket etme. Hareketlerini onlara göre ayarlama. Gündemini onlar belirlemesin. Gündemini kendin belirle ey peygamberim. Gündeminizi kendiniz belirleyin ey Müslümanlar. Şeytan vahiylerine gündeminizi terk etmeyin. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ Bir gün gelecek, onların tuzakları onlara şeyen zerre kadar bir fayda sağlamayacak. Ne bilgileri, ne ajanları, ne orduları, ne teknolojileri zerre kadar onlara bir fayda sağlamayacak. وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ Ve onlara gözde aştırılmayacak. وَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ Kafirler için cehennem azabından başka onun berisinde, onun biraz daha hafifinde bir azap daha vardır. Cehennem azabından önceki azap nolaki ya dünya azabıdır ya da kabir azabıdır. Alimlerimizden birçoğu, müfessirlerimizden birçoğu bu ayeti kabir azabına delil diye anlamışlar. İşte kıyametteki o şedid azaptan biraz daha hafif bir azap daha vardır onlar için. O da kabir azabıdır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ama onların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Son ayeti okuyup bitireyim. Vasbir li hukmi rabbik. Ey peygamberim, Rabbinin hükmü için sen sabret. Rabbin adına sabret. Müslümanların şu anda anlamaları gereken bir ayet. Ne diyor Müslümanlar? Yahu tamam, Müslümanca bir hayat yaşayacağız ama ne yapalım? Para yok, pul yok, cemaat yok, parti yok, lider yok, karizmatik lider yok, ordu yok filan. Peki ne yapalım? Allah yok diyebilen var mı içinizde? Denmez değil mi bu? Allah var ya, öyleyse devam. Başka niye ihtiyacımız vardı? Allah var ya, ben Müslüman olmak zorundayım. Allah var ya, ben Müslüman kalmak zorundayım. Bitti. Allah için sabret. Rabbinin hükmü için sabret ey peygamberim. Fe inneke bi ayunina, sen bizim gözetimimiz altındasın. Korkma. Kimse senin kılına bile dokunamaz. Ve sebbih bihamdi rabbik hine tekum. Namaza doğrulduğun zaman ya da cihada ya da hayatını dininle doğrultmaya yöneldiğin zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve minel leyli fesebbihhu ve idbaran nucum. Bir de geceleyin yıldızlar batarken, yıldızlar kaybolup giderken yıldızların arkasında da Rabbini tesbih et. Yani şafak sökerken, yıldızlar kaybolup giderken sabah namazını kıl ya da teheccüd namazını kıl. Hamd ile Rabbini tesbih et. Rabbine dayan, güven. Kimsenin senin kılına bile dokunması mümkün değil. Sen bizim gözetimimiz altındasın. Bu peygamberimiz için nasıl geçerliyse bizim için de geçerli. Biz şu anda Allah gözetimindeyiz, Allah desteğindeyiz, Allah kontrolündeyiz. Kafirlerin, düşmanların bize yapabileceği hiçbir şey yok. Bu noktada Allah'a güvenmek zorundayız. Bir sure daha bitti. Sıradaki sureyle önümüzdeki hafta karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.